ถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตดูจะหลับตาสังเกตก็ได้หรือว่าลืมตาสังเกตดูก็ได้สังเกตดูเพื่อให้เห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันมีธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งที่มันจะไปเที่ยวก่อเกี่ยวอารมณ์ลืมตาเดี๋ยวก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปที่นั่นที่นี่พูดอย่างนั้นอย่างนี้หลับตาเดี๋ยวก็มีความคิดไปในเรื่องอดีตอนาคตเรื่องตัวเองเรื่องคนอื่นมันจะมีความคิดไม่ใช่แค่ความคิดเท่านั้นยังเป็นอารมณ์ยังเป็นความรู้สึกยังเป็นความหมายรู้ยังเป็นการปรุงแต่งยังเป็นเรื่องราวอื่นๆอีกมากมายลักษณะที่จิตมันเป็นแบบนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับลิงที่โหนตัวไปตามกิ่งไม้เวลามันเดินทางไปในป่าใหญ่เนี่ยมันก็จะเจี๊ยกเจี๊ยกวอกวอกไปใช่ไหมแล้วก็กระโดดขึ้นต้นไม้จับกิ่งนี้ปล่อยกิ่งที่จับเดิมเหนี่ยวกิ่งอื่นเรื่อยไปเรื่อยไปลิงเนี่ยมันไม่อยู่นิ่งตามหวังบางทีจับมันเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันก็วิ่งหนีไปตรงอื่นนั่นคือจิตของเรามีลักษณะที่ไม่ใช่เป็นวัตถุธาตุก้อนแข็งเหมือนเจกันลำโพงหรือว่าจานข้าวนี่ตั้งไว้ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นลักษณะของนามธาตุที่ไหลไปได้ก็เกี่ยวได้รับรู้ได้เคลื่อนไปทางนั้นตรงนี้พยายามที่จะปิดมันทางตาเดี๋ยวมันก็ไปทางหูไม่ไปทางหูไม่ได้ยินอะไรมันยังไปในทางความคิดได้ไปได้ทุกทีทุกทางช่องทางที่มันจะไปได้ก็มีอยู่6ช่องทางแต่จริงๆลิงมันมีแค่2มือ2เท้านะโหนตัวไปมานี่แต่ถ้าพูดถึงจิตแล้วจริงๆเนี่ยแม้มันไปได้ทุกทิศทุกทางช่องทางที่มันจะไปได้ก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเดี๋ยวไปจับความคิดเดี๋ยวไปจับความรู้สึกทางกายเดี๋ยวได้ยินสิ่งนี้กับไปจับความรู้สึกสิ่งนั้นแต่มันไปได้พร้อมๆกันพวกนี้ถ้าจะพูดก็พูดเหมือนหนวดปลาหมึกกับท่านผู้ฟังปลาหมึกตัวนี้มีอยู่6หนวดจิตเนี่ยเป็นลักษณะนั้นเดี๋ยวก็ไปเคลื่อนย้ายไปทางหนวดนี้หนวดนั้นหนวดปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกที่มีอยู่6หนวดปลาหมึกนี้ไม่ใช่มีแค่6หนวดท่านผู้ฟังยังมีหัวถึง3หัวหัวที่มันจะมาคิดว่าฉันจะไปทางนี้หรือฉันจะไปทางนั้นนี่คือลักษณะของการปรุงแต่งที่มันจะเยื่อนย้ายคลักคล้ายปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงความรู้สึกทางหูแบบหนึ่งปรุงแต่งให้สำเร็จรูปโดยความเป็นความรู้สึกทางหูนั่นแหละอีกแบบหนึ่งลักษณะการปรุงแต่งตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นมโนสังขารหรือปรุงแต่งความรู้สึกคือเวทนาทางลิ้นที่คุณรับรสมาจากทางนี้ปรุงแต่งออกมาเป็นไปในทางคำพูดเป็นวจีสังขารว่าโอ้ฉันกินอันนี้อร่อยอย่างนี้ไม่อร่อยอย่างนั้นวิจารณ์เข้าไปเป็นวจีสังขารอันนี้คือหัวที่2ยังปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทำทางกายคือมีความคิดที่เป็นไปในทางใจคำพูดที่เป็นไปในทางวาจาและการกระทำทางกายเป็นมโนสังขารวจีสังขารแล้วก็กายสังขารที่เป็นมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมมี3หัวมี6หนวดปลาหมึกตัวนี้มันเป็นอย่างนี้จิตของเราเป็นลักษณะนั้นตามหวังแล้วเวลาที่มันจะเคลื่อนย้ายไปทางซ้ายหรือไปทางขวามันก็ไปตามหนวดที่มีการปรุงแต่งไปต่างๆความคิดการพูดการกระทําลากดึงไปไม่รู้ทางไหนต่อไหนไปตามอํานาจของอาหารหรือว่าศัตรูถ้าอาหารอยู่ตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นถ้าศัตรูมันอยู่ไหนมันก็หนีจากตรงนั้นวางให้มันอยู่นิ่งๆมันไม่อยู่จิตของเรามีลักษณะเป็นแบบนั้นท่านผู้ฟังมันไม่อยู่นิ่งเอาแค่ว่าเรามาฟังรายการธรรมะเนี่ยฟังไปเข้าสมาธิไปหรือว่าทำกิจการงานใดๆก็ตามเนี่ยจิตเราไม่ได้อยู่นิ่งอาจจะคิดเรื่องนั้นบ้างคิดเรื่องอื่นบ้างเอาละคนที่เขาอยู่นิ่งเนี่ยเขาทำได้ไหมจิตที่เป็นแบบนั้นมีไหมทำได้ไหมคำตอบคือมีทำได้นั่นคือคนที่เขามีความประเสริฐมีการฝึกแล้วแต่เป็นลักษณะของ คนที่เหนือคนทั่วไปข้าพเจ้ากำลังพูดถึงคนทั่วไปที่ยังขึ้นลงไปตามอารมณ์สิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจคนธรรมดาทั่วไปเขาก็เป็นกันอย่างนี้แต่คนที่เหนือคนเนี่ยเวลามีสิ่งใดมากระทบชอบใจก็ตามไม่ชอบใจก็ตามเขาสามารถที่จะรักษาจิตให้อยู่นิ่งได้ให้สบายได้อันนี้ลักษณะของคนที่เหนือคนทั่วไปนะเหนือมนุษย์หรือเหนือคนเนี่ยคนที่มีธรรมะแบบนี้ธรรมะนี้เขาเรียกว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมะที่เหนือของคนทั่วไปที่เขาจะควบคุมจิตกันได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ต่อเนื่องหรือบางคนก็ไม่ได้เลยเอาแต่ยังดียังพอควบคุมกายควบคุมวาจาได้แต่คือหัวที่เป็นวจีสังขารหัวที่เป็นมโนสังขารเนี่ยอย่างน้อยยังควบคุมให้มันไม่ได้เอาหนวดมันไปเยื้องกลายยักย้ายเป็นในทางที่จะผิดศีลเป็นในทางที่จะพูดชั่วหรือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามไม่ไปทางนั้นไม่ไปปรุงแต่งทางนั้นหัวแล้วสองหัวนี้มันยังดีอยู่แต่หัวทางมโนสังขารยังควบคุมได้ไม่เต็มที่ยังมีความคิดชั่วบ้างความคิดที่เป็นในทางเพ่งเล็งบ้างหรือว่ามีความรุ่มหลงบ้างแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่ทำให้ไอ้เจ้าหนวดเรามันไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไปในทางกายทางวาจาคนทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้แต่ที่ต่ำกว่าคนทั่วไปเนี่ยคือหัวทางวาจาหัวทางกายมันก็คุมไม่ได้ในคิดไปในทางไม่ดีทำให้ปากขยับไปในเรื่องที่ไม่ดีมือก็ทำไปในเรื่องที่ไม่ดีเป็นคนที่เรียกว่าต่ำกว่าคนทั่วไปพวกนี้ก็ต้องมีเรื่องมีราวทำไมขึ้นโรงขึ้นศาลไปอยู่ในคุกแต่สุดท้ายก็จะไปหยบอยู่นั้นเปลือยไปกายถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยถ้ากายนี้แตกตายไปก็จะไปทางนั้นอันนี้คือต่ำกว่ามนุษย์ทั่วไปแต่มนุษย์ทั่วไปยังคุมกายคุมวาจาทางเจ้าวจีสังขารมโนสังขารที่ปรุงแต่งออกมาทางกายทางวาจานี้ได้แล้วที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปเหนือกว่าคนทั่วไปที่เราจะต้องพยายามฝึกกระทำให้เป็นให้ได้เนี่ยคือการควบคุมหัวที่3ตรงนี้คือมโนสังขารจอมปลาหมึกตัวนี้มีอยู่3หัวท่านผู้ฟังมีหนวดอยู่6หนวดหนวดของปลาหมึกเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะมีเหมือนกับจุกอยู่แต่ที่มันจะเป็นจุกดูดคอยรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเอาหนวดไปแตะดูก็จะรู้ว่าอันนี้กินได้กินไม่ได้แตะดูมันก็จะรู้ว่าทางนี้ไปได้ไปไม่ได้แตะดูมันก็จะรู้ว่าอันนี้คืออะไรเป็นอย่างไรเพราะว่าหนวดเนี่ยมันมีสัมผัสอยู่มันมีจุกที่ไว้สำหรับดูดรับรู้สิ่งต่างๆได้อายตนะทั้ง6ของเราเนี่ยท่านผู้ฟังก็เหมือนอย่างนั้นเอาแค่ว่าเสียงที่ท่านผู้ฟังฟังมาเนี่ยมันก็เป็นเสียงธรรมดาจะเป็นเสียงคนพูดเสียงนกเสียงสุนัขเสียงอะไรก็ตามแต่มาแล้วมันไม่ได้มาแค่นั้นมันมาพร้อมกับความรู้สึกด้วยเอ๊ะฉันจะรู้สึกสุขหรือเป็นทุกข์อันนี้มันจะเกิดขึ้นในใจของเราทันทีมันจะมาพร้อมกับความหมายรู้ด้วยว่าเอ๊ะนี่เป็นเสียงอะไรเสียงคนเขาพูดอะไรหรือเป็นเสียงดนตรีจะมีความหมายรู้จะมีความรู้สึกก่อนที่จะมีความหมายรู้มีความรู้สึกมันมีสัมผัสกันมาก่อนสัมผัสของอายตนะภายในอายตนะภายนอกสัมผัสกันแล้วจึงเกิดเป็นความรู้สึกคือเวทนาจึงเกิดเป็นความคิดนึกเป็นวิตกจึงมาถึงหัวเนี่ยที่มันจะมาปรุงแต่งเป็นในทางความคิดเป็นในทางคำพูดหรือเป็นในทางการกระทำอย่างไรอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบไว้ท่านผู้ฟังเหมือนกับเจกันหรือหม้อใบหนึ่งซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยท่านผู้ฟังหม้อเนี่ยเขาจะทำเป็นก้นกลมๆแต่ท่านผู้ฟังเคยเห็นหม้อของบ้านเชียงเนี่ยหม้อสมัยโบราณที่เขาขุดพบที่อำเภอบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีก้นมันจะกลมๆทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเพราะว่านักออกแบบสมัยก่อนเนี่ยเขาคิดเวลาทำบุฟังว่าหม้อนี่ถ้าจะให้แข็งแรงที่สุดรับน้ำหนักได้มากที่สุดต่อวัสดุที่จะใช้น้อยที่สุดแล้วก็สามารถบรรจุของได้มากที่สุดเนี่ยรูปลักษณะต้องออกมาเป็นทรงกลมจะรับแรงกระแทกจากข้างนอกได้ดีแล้วก็บรรจุของเหลวข้างในได้มากในขณะที่ใช้วัสดุที่เป็นเนื้อดินมาประกอบกันน้อยที่สุดเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปทรงกลมนั่นก็คงจะประกอบกับวัสดุในสมัยก่อนด้วยท่านผู้ฟังว่ามันจะมีความแข็งแรงน้อยมันไม่ได้เป็นพวกโลหะมันเป็นดินเนี่ยเขาจะเอาดินมาปั้น พื่อที่จะขึ้นรูปเป็นหม้อเนี่ยถ้าเขาปั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือว่ารูปทรงกลมเนี่ยมันจะแตกไอ้ตรงมุมตรงที่วัสดุมันมาต่อกันเป็นมุม90องศานี่มันจะแตกตรงนั้นเขาก็จึงพัฒนาออกแบบให้มันเป็นลักษณะที่ไม่มีมุมก็ต้องเป็นโค้งไปหมดเป็นลักษณะของทรงกลมที่ออกมาเหมือนอย่างกับหม้อบ้านเชียงที่เราจะเคยเห็นกันหม้อในลักษณะนี้ท่านผู้ฟังมันจะเป็นหม้อที่เวลาเราวางไว้บนพื้นที่มันราบราบเรียบๆแล้วเนี่ยมันจะกลิ้งหมุนไปได้เพราะว่าความที่ก้นมันกลมนักออกแบบสมัยก่อนพอเขาออกแบบหม้อแบบนี้เนี่ยเขาก็จะต้องมีที่รองด้วยก็เรียกเป็นเสวียนรองก้นหม้อแล้วมันก็จะตั้งกันอยู่ได้เสวียนนี้อาจจะทําด้วยเหล็กหรือไม้ต่อเป็น3ขาหรือ4ขามีร่องมีช่องเพื่อให้หม้อที่ก้นกลมๆเนี่ยวางลงไปได้วางลงไปแล้วหม้อก็อยู่ตามฝั่งก็จับตั้งไว้ตรงนั้นได้ไม่กลิ้งโคลกเคล็กไปทางโน้นทางนี้ทีเพราะว่ามีเสวียนรองก้นหม้อพระพุทธเจ้าท่านยกอุปมาตรงนี้ไว้ตามฝั่งเปรียบเทียบกับจิตของเราที่มันไม่ได้เป็นวัตถุก้อนแข็งเหมือนหม้อนะยิ่งจะต้องมีเสวียนรองเพื่อที่จะให้อย่างน้อยมันตั้งไว้อยู่ในทางที่มันจะดีได้ไม่กลิ้งไปทั่วทิศทั่วแดนไม่ไปทางโน้นทีทางนี้ทียังมีที่ตั้งที่รองพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าเสวียนรองจิตเสวียนรองจิตคืออะไรท่านผู้ฟังคือตัวที่มันจะมาควบคุมหัว3หัวของปลาหมึกตัวนี้นี่แหละปลาหมึกตัวที่มี6หนวดมี3หัวตัวมันไม่ได้เล็กด้วยท่านผู้ฟังตัวมันอ้วนหัวมันก็โตหนวดมันก็ยาวจะให้ไอ้เจ้าปลาหมึก3หัวตัวอ้วนหนวดยาว6หนวดเนี่ยให้มันมาอยู่ในที่ในทางนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะหวังเพราะว่าถ้าเราควบคุมหัวมันได้เนี่ยสั่งที่หัวมันเนี่ยสั่งการมันแล้วมันเข้าใจมันรู้เรื่องมันก็ไปตามที่เราสั่งได้เป็นปลาหมึกที่ฝึกได้เหมือนกันอย่างเราจะบอกสั่งสัตว์เลี้ยงประเภทใดประเภทหนึ่งอาจจะเป็นสุนัขหรือแมวหรือวัวเนี่ยท่านผู้ฟังเราก็บอกมันทางหน้ามันคือทางหัวมันพูดกับมันเอาจะให้อยู่นิ่งจะให้กินหรือจะให้ไปไหนเราก็จะต้องพูดกับหัวมันถูกไหมพูดกับหน้ามันมันก็มาดูเรามันก็ฟังเราเราจะไม่ได้ไปพูดกับทางก้นมันจะไม่ได้พูดกับทางหลังของมันแต่จะพูดกับทางด้านหน้าของมันหรือว่าทางหัวของมันเนี่ยจะพูดกับมันตรงนั้นเพื่อที่จะสื่อสารให้มันรู้เรื่องว่าจะต้องสั่งการอย่างไรฝึกอย่างไรไปอย่างไรเช่นเดียวกันถ้าเราต้องการจะฝึกปลาหมึกตัวนี้ที่มี3หัวตัวอ้วนหนวดยาว6หนวดเนี่ยเพื่อที่จะให้มันรู้เรื่องนี่เราก็ต้องฝึกที่หัวมันตามฝั่งบอกที่หัวมันหัวที่เป็นหัวของมโนสังขารหัวจีสังขารแล้วก็กายสังขารที่มันจะปรุงแต่งไปทางนี้ตามฝั่งรู้ไหมว่าเสวียนรองจิตที่พระพุทธเจ้าท่านออกแบบมาให้สำหรับที่จะใช้รองจิตของเราเนี่ยมันจะมาครอบพอดีตรง3หัวของเจ้าปลาหมึกตัวนี้เลยนั่นคือเรื่องของศีลสมาธิและปัญญาอริยมรรคมีองค์8ตามฟังเป็นเสวียนรองจิตรองยังไงจิตของเราที่เหมือนปลาหมึกนี่แหละถ้าเรามีศีลเนี่ยมันจะมารองไอ้ตรงหัวที่มันเป็นกายสังขารและวจีสังขารรองเอาไว้รัดเอาไว้ให้มันปรับให้มันอยู่ในทางที่จะมีศีลมีกายมีวาจาที่อย่างน้อยยังได้รับการควบคุมเอาไว้ไม่ให้มันไปในทางที่มันไม่ใช่ท่าแต่ให้มันไปในทางที่มันจะดีเพราะนั้นคนที่จะปรุงแต่งทางกายปรุงแต่งทางวาจาถ้าเขามีศีลรักษาเขาไว้ทำให้การปรุงแต่งไปในทางการพูดการปรุงแต่งไปในทางการกระทำของเขาเนี่ยทางกายเนี่ยมันอยู่ในกรอบของศีลเหมือนกับหม้อที่ตั้งขึ้นได้เหมือนกับปลาหมึกที่รู้จักคิดว่าโอ้ฉันไม่ไปทางนั้นแต่ฉันมาทางนี้ไม่ไปในทางที่มันจะไม่ดีหนวดเนี่ยอาจจะไปรับรู้สิ่งใดมาละแต่หัวนี่ไม่คิดไปในทางที่มันจะเคลื่อนไปในทางที่ไม่ดีแต่เคลื่อนไปในทางที่มันจะไม่เป็นอันตรายถ้าเคลื่อนไปในทางที่มันเป็นอันตรายเช่นด่าเขาเช่นทำร้ายเขาการด่าการทำร้ายนี่จะเป็นอันตรายต่อตัวปลาหมึกนี้เพราะมันก็จะยิ่งดึงตัวปลาหมึกเนี่ยให้แน่นเข้าลงไปถึงนู่นนรกกำเนิดเดรัจฉานอย่างที่ว่าไปอยู่ในคุกในตาราง แต่ถ้าหัวในทางการพูดที่เป็นวจีกรรมหัวในทางการกระทําทางกายที่เป็นกายกรรมเนี่ยได้รับการควบคุมไว้อยู่ในทางศีลเขาจะมาในทางดีได้รับรู้สิ่งใดๆก็ตามแต่ไม่ไปในทางที่มันจะเป็นอันตรายมาในทางที่มันจะดีอันนี้คือคนทั่วไปเขาจะทําได้รักษาศีลได้เรื่องของสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยตั้งฝังเป็นกองของศีลที่มันจะมารองจิตควบคุมเจ้าปลาหมึกตัวนี้ทางด้านหัวทางวาจาหัวทางการกระทําทางกายลักษณะการที่หัวปลาหมึกเนี่ยตั้งฝังมีอะไรมาครอบเอาไว้แต่ครอบนี้ไม่ใช่ว่ารัดรึงหรือว่าบังคับนะแต่ครอบนี่คือป้องกันป้องกันจากด้านมืดของสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกเนี่ยมันจะมีกระแสน้ำบ้างศัตรูบ้างอันตรายต่างๆบ้างสำหรับปลาหมึกป้องกันสิ่งที่จะเป็นอันตรายตรงนี้ให้ปลาหมึกต่างหากอย่างเราดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้ตั้งฝังคนนั้นก็พูดอย่างนี้เดี๋ยวข่าวก็ว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเพื่อนก็เป็นอย่างนี้แล้วครอบครัวจะไปเป็นอย่างนั้นอีกเนี่ยมันเป็นตามกระแสกระแสตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นตัณหากระแสของตัณหาเสวียนรองจิตของเราดำรงฝังไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องที่จะมาบังคับเราให้ทำอันนั้นหรือไม่ให้ทำอันนี้โอ้ชีวิตฉันไม่มีอิสระไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นเครื่องที่จะป้องกันเราป้องกันเราจากกระแสอันตรายของตัณหาป้องกันเราจากด้านมืดบางทีสิ่งต่างๆมันมาในรูปของการหลอกลวงเราจะป้องกันตัวเราเองได้ยังไงก็ต้องมีเสวียนรองจิตตรงนี้เหมือนปลาหมึกที่มี3หัวตัวอ้วนและหนวดยาวเนี่ยมันจะต้องมีอะไรมาที่จะรักษาตัวมันจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่มันไปจับไปต้องไปโดนหรือเดินทางไปเดินทางไม่ใช่ไปสุ่ม4สุ่ม5ไปได้ก็ต้องระวังว่าไปทางไหนส่วนเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะที่เป็นปัญญาสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิที่เป็นเหมือนกับสมาธิเนี่ยจะเป็นตัวที่จะรักษาหัวที่3คือมโนสังขารคือมโนกรรมนั่นเองรักษาให้มันไปในทางที่มันจะดีไม่ได้เป็นอันตรายเรื่องของสมาธิและของปัญญาคือถ้าเราจะเปรียบเทียบนั้นต้องมาฟังปลาหมึก3หัวเนี่ยหัวที่เป็นมโนสังขารของมันเนี่ยโอ้ยโตมากถ้าจะเปรียบเทียบกับเจ้าหัวน้อยๆ2หัวที่เป็นวจีสังขารและกายสังขารเนี่ยก็จะเล็กกว่าเพราะฉะนั้นเครื่องที่มันจะมาป้องกันตรงนี้นํามาสวมไว้ที่หัวพอดีพอดีเนี่ยมันก็จึงต้องมีรายละเอียดมากเพื่อที่มันรัดได้พอดีสวมได้พอดีจิตของเราท่านผู้ฟังจะต้องมีเสวียนรองเหมือนปลาหมึกที่เขาจะต้องมีเครื่องมาคอยป้องกันไม่ให้ไปในทางที่มันไม่ใช่ท่าไปในทางที่จะเป็นอันตรายได้แล้วที่จะมาสวมกันได้ไปกันได้เนี่ยท่านฟังมันก็จะต้องเป็นสิ่งประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงว่าอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาที่เราจะมาใช้กับจิตของเราที่จิตของเรามีลักษณะเหมือนลิงที่ท่องเที่ยวไปแต่ไม่ใช่ลิงตัวเดียวแต่มีลิงหลายตัวไปตามช่องทางต่างๆถ้าจะพูดเปรียบเทียบก็เหมือนปลาหมึกที่มี6หนวดยาวด้วยตัวมันก็อ้วนหัวมันมี3หัวสิ่งที่จะมาครอบที่หัวมันพอดีมารักษาที่หัวมันก็ต้องเป็นประเภทเดียวกันเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8ที่จะมาครอบอยู่ที่เจ้าหัวของปลาหมึกตัวนี้ที่มีหัวคือมโนสังขารหัวเป็นวจีสังขารและหัวเป็นกายสังขารเนี่ยก็ต้องเป็นสังขารเหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นยอดแห่งสังคตธรรมคือมันไม่ใช่อะไรมาครอบมันเป็นมงกุฎนะว่าอย่างนั้นนะมงกุฎเนี่ยคือยอดที่เราจะมาใส่ไว้บนหัวเพื่อเป็นการเชิดชูตั้งไว้ว่าคนนี้ดีคนนี้เยี่ยมมีลักษณะพิเศษเอามงกุฎใส่ไว้ให้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังปลาหมึกเนี่ยเขาก็ใส่มงกุฎของเขาเนี่ยมีหัวอยู่3หัวใส่มงกุฎเอาไว้เพื่อที่จะให้รู้ว่าปลาหมึกตัวนี้มันดีมันดีกว่าเหนือกว่าปลาหมึกตัวอื่นๆปลาหมึกตัวอื่นๆที่มันปรุงแต่งไปในทางกายวาจาหรือใจไม่ดีเนี่ยมันก็ไปต่ำถ้าปรุงแต่งมาในทางกายวาจาใจอย่างดีมันก็มาทางสูงแต่เป็นมงกุฎที่ไม่ใช่ว่าใครจะมาครอบให้เราได้ท่านผู้ฟังมันไม่ได้เป็นเรื่องที่คนอื่นจะมาควบคุมเราหรือสั่งการเราทำอะไรยังไงเป็นเรื่องที่เราแต่งตั้งตัวของเราเอง เป็นเรื่องที่เราทําเองเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติเองถ้าเราเอาการปรุงแต่งที่เป็นไปในทางศีลสมาธิปัญญาการปรุงแต่งที่เป็นไปในทางอริยมรรคมีองค์8มาไว้ในจิตของเราทั้งหมดฝังกายวาจาก็จะปรุงแต่งออกมาในทางที่จะอยู่ในศีลจะไม่ได้พูดโกหกจะไม่ได้ทำการกระทำที่เป็นไปในทางชั่วช้าลามกหรือแม้แต่จะพูดอะไรก็ตามเถอะอาจจะไม่ได้ชักชวนคนที่จะมาให้ล่วงภรรยาผู้อื่นชักชวนคนมาในทางหลอกลวงซึ่งหน้าหรือว่าพูดจาหยาบคายอันนี้เป็นคนดีแล้วนะเป็นปลาหมึกที่ดียิ่งถ้าสูงขึ้นไปแต่เป็นคนดียิ่งกว่าคนดีก็จะชักชวนเข้ามาในทางที่จะเรามาพูดดีกันเรามาทำความดีทางกายกันอย่างใดอย่างหนึ่งชวนกันไปเป็นอาสาสมัครบ้างเป็นจิตอาสาบ้างทำความดีที่วัดนั้นที่สำนักนี้หรือที่มูลนิธิโน้นทำความดีในทางกายทางวาจานี่คือดียิ่งกว่าคนดีนะเพราะว่าใจเขาคิดดีท่านผู้ฟังตรงมโนสังขารนั่นแหละที่จะเป็นเรื่องที่มันจะสำคัญว่าจิตของเราถ้าปรุงแต่งมาในทางที่มันจะดีปรุงแต่งนี่คือเป็นมโนสังขารเป็นมโนกรรมมาในทางที่จะตามอริยมรรคมีองค์8ตามทางนี้มาคนที่จะตามทางมาได้เนี่ยท่านผู้ฟังที่จะหลีกจากเรื่องที่ไม่ดีให้หัวทั้ง3คิดพูดทำมาในทางที่มันจะดีเขาต้องมีผู้ที่นำทางมาตามทางท่านผู้ฟังผู้ที่จะนำมาพามาให้มาถูกทางได้รู้ว่าอ๋อทางนี้เส้นนี้ไปไม่ได้รู้ว่าทางนี้เส้นนี้มาได้เหมือนปลาหมึกที่เขาตามสายกันมาเนี่ยนะตามอะไรมาสิ่งที่เขาจะต้องตามมาที่เขาจะต้องตั้งไว้เป็นสรณะสรณะนี่คือที่ไปที่พึ่งที่ไปสู่คือไปจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งลักษณะการไปตรงนี้คือสรณะนั่นเองในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็มีพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นที่ไปสู่เป็นที่พึ่งเป็นที่ที่เขาจะคิดถึงนึกถึงพระในสมัยพุทธกาลท่านผู้ฟังเจอปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือปัญหาที่พระพุทธเจ้าท่านถามเองก็ตามเนี่ยท่านก็จะมีคำกล่าวขึ้นว่าโอ้ในคำสอนนี้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ต้านทานมีพระพุทธเจ้าเป็นที่ไปสู่พระองค์จึงได้เคยตรัสไว้นะระหว่างว่าในคำสอนเนี่ยถ้าผู้ใดที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วสามารถที่จะเห็นอริยสัจ4ได้ทางที่เราจะไปเห็นอริยสัจ4ได้ก็ตามมรรค8นี่แหละตามเส้นทางที่เป็นเหมือนกับเสวียนรองจิตที่จะมาเป็นเหมือนมงกุฎมาครอบหัวทั้ง3ของเจ้าปลาหมึกนี้ให้ไปตามทางที่จะรู้อริยสัจ4ตามทางอริยมรรคมีองค์8สิ่งที่ตามพาไปตรงนี้นี่คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์สรณะ3อย่างของเราท่านผู้ฟังรักษาให้ดีเพราะมันจะเป็นเส้นที่จะพาเราไปเหมือนกับเป็นเชือกที่มีการนำทางไว้ก่อนแล้วเนี่ยเราแค่จับเชือกตามนี้ไปเนี่ยปัญหามันคือตรงนี้ท่านผู้ฟังว่าบางคนเนี่ยไปตามเชือกแล้วอ้าวเชือกขาดหรือว่ามีคนที่เขาลากจูงเราไปเนี่ยจูงไปปุ๊บมันขาดตึ๊บเอาแล้วไปทางไหนมันหลงทางไปเลยมันจะไม่รู้เลยว่าจะไปทางไหนท่านผู้ฟังลองนึกภาพออกนะปลาหมึกตัวใหญ่ตัวหนึ่งมีหนวดยาวมี3หัวกำลังไต่มาตามเชือกที่เขาจะพาไปสู่ทางที่ดีที่จะไปสวมมงกุฎได้เนี่ยแต่ปรากฏว่าไต่ไปอ้าวเชือกขาดเฉยไม่รู้ไปทางไหนละหายไปแล้วนี่คือลักษณะคนที่สรณะขาดพอสรณะคือพุทโธธัมโมสังโฆของเขาเนี่ยขาดเนี่ยเขาก็จะไปต่อไม่ได้ลักษณะของคนที่สรณะขาดเนี่ยท่านผู้ฟังก็คือคนที่แบบมีการติเตียนพระพุทธติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์พอมีการติเตียนแล้วสรณะก็เศร้าหมองแล้วมันก็เหมือนกับมองไม่เห็นไปต่อไม่ได้เชือกขาดไหนมีคนจะลากจูงไปทางนี้จิตมันจะเป็นสมาธิอยู่ปุ๊บมันก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาหรือว่าจะคิดไปในทางที่มันจะดีอยู่ปุ๊บมันก็เป๋ไปในทางที่ไม่ดีมันกำลังจะวางลงจิตจะวางลงได้ให้มีการปล่อยวางปุ๊บมันก็ไปทางอื่นอีกลักษณะนี้คือสรณะขาดท่านผู้ฟังคือบางคนก็ติประสงค์ใช่ไหมพระทำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้สรณะจะขาดแต่บางคนก็ติตรงนี้เขาทำไม่ดีคนนั้นไปทำบุญก็ไม่อนุโมทนาด่าเข้าว่าเข้าอันนี้สรณะคือจะขาดแต่ไม่ใช่แค่หมายถึงประสงค์ที่เป็นพระภิกษุอย่างเดียวนะยังรวมถึงคนที่เขาทำความดีอื่นๆเนี่ยคนที่เขาทำความดีเนี่ยตามฝั่งเขาก็เป็นหมู่แห่งผู้ที่ปฏิบัติดีนะหมู่ตรงนี้คือสงฆ์นั่นเองแต่ไม่ใช่เฉพาะภิกษุเท่านั้น ยังรวมถึงคารวะที่เขาปฏิบัติที่อื่นๆน่ะถ้าเราไปติเตียนเขาว่าเขาด่าเขาไปวัดเอาเคารพในครูบาอาจารย์ก็จริงแต่ว่าแม้อุบาสกอุบาสิกาคนอื่นนี่ด่าเขาว่าเขาติเขาอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันสารณะมันจะขาดเพราะว่าสงฆ์แปลว่าหมู่นี่ไม่ใช่แค่ภิกษุอย่างเดียวยังรวมถึงอุบาสกอุบาสิกายังรวมถึงเทพเทวดาพรหมด้วยแต่เพราะว่าในพุทธบริษัทเนี่ยไม่ใช่แค่มีแค่4นะท่านผู้ฟังยังมีถึง6คือพรหมบริษัทแล้วก็เทวดาบริษัทด้วยเรื่องนี้จะค่อยมาอธิบายอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าสถานะของเรามันไม่ดีมันเสื่อมไปเราจะไปตามทางไม่ได้ไม่ใช่แค่ตรงนั้นยังพระธรรมด้วยธรรมะเนี่ยมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะอัตถะคือความหมายพยัญชนะคือตัวอักษรที่มีข้อความลึกมีความหมายซึ่งสิ่งที่อธิบายกันมาเป็นชั้นที่บ่งบอกถึงความลึกซึ้งของธรรมะมีอยู่เราจะเอาแต่ตรงนี้ติตรงนั้นตรงนั้นไม่ดีด่าธรรมะตรงนี้นี่ธรรมะของเรามันจะเศร้าหมองเพราะบุรุษชนเนี่ยท่านผู้ฟังเวลาที่จะควบคุมจิตอะไรเนี่ยบางทีมันควบคุมได้ไม่ 100% หรอกมันจะมีการขาดตอนมันจะมีการไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพอเราจะแยกแยะว่าเออนี่มันดีนะนี่ไม่ดีบางทีจิตเรามันขว้ายเขวทำให้มีการติเตียนในสิ่งที่ไม่ดีได้ประธรรมคัมภีร์เล่มนี้ดีคัมภีร์เล่มนี้ไม่ดีติเตียนคนที่ว่าเขียนคัมภีร์นี้ออกมาอีกเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาได้สถานะของเราจะเศร้าหมองได้หรือพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเรามาพูดเล่นไม่เคารพลักษณะเหมือนกับภิกษุปัญจวัคคีย์ตอนแรกที่ไม่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดในลักษณะที่ไม่มีความเคารพเนี่ยมันก็จะฟังธรรมะไม่ได้ธรรมะก็จะไม่เกิดหรือว่าติพระพุทธรูปพระพุทธรูปนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอกนะแต่ว่าติตรงนั้นว่าตรงนี้คือจิตของปุถุชนบางทีมันก็ไหลไปในทางที่มันไม่ดีทำให้จิตมันก็นึกน้อมไปถึงพระพุทธเจ้าองค์จริงๆด้วยแต่ทั้งที่พูดถึงพระพุทธรูปอยู่อย่างเงี้ยจิตมันอาจจะไม่ได้มีความต่อเนื่องมันจะควบคุมได้ยากถ้าเราติตรงนั้นว่าตรงนี้จะเป็นช่องที่ทำให้สถานะของเราเสื่อมพอสถานะเสื่อมมันไปไม่ได้ท่านผู้ฟังเราทำยังไงทีนี้เราก็ตั้งจิตใหม่ท่านผู้ฟังคนเราที่ผิดพลาดไปทำอะไรไม่ถูกไปเห็นโทษด้วยความเป็นโทษแล้วเอาว่ามันจะไปไม่ได้เชือกนี้มันขาดเส้นทางมันไม่ติดต่อเนี่ยเราก็ตั้งจิตตั้งสติของเราขึ้นใหม่ขอเข้ามาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วก็เห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วก็สมาทานไตรสรณคมใหม่นี่ก็สรณะของเราก็จะไปได้ปลาหมึกที่ไปตามเส้นทางได้ทางที่มันจะไปสู่ที่ปลอดภัยไม่อันตรายสามารถสวมมงกุฎบนหัว3หัวของเจ้าปลาหมึกตัวอ้วนมีหนวดยาว6หนวดนี้ได้จิตของเราที่มีเสวียนรองเป็นศีลสมาธิปัญญาแยกออกมาได้เป็นอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นการปรุงแต่งทางกายทางวาจาและทางใจที่จะให้จิตของเรานั้นตั้งอยู่ในที่ที่มันจะดีได้ที่ที่มันจะปลอดภัยได้ไม่ไปตามกระแสของเจ้าตัณหาพ้นจากการเริงรัดของเจ้าวิชาไปสู่ทางที่จะพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเป็นความสุขที่เกษมเป็นยอดแห่งคำสอนในธรรมวินัยนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นยอดแห่งสังคตธรรมเป็นยอดแห่งธรรมของการปรุงแต่งทั้งหมดเลยเรื่องของปลาหมึกเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้ายกขึ้นมาเองสมมุติขึ้นมาเองเพื่อท่านผู้ฟังมีความเข้าใจว่าตัวปลาหมึกนี้เปรียบเหมือนกับจิตของเราหนวด6หนวดของมันเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นช่องทางที่จะให้ปลาหมึกนี้รับรู้ถึงสิ่งภายนอกได้ปลาหมึกนี้มีหัว3หัวหัวของมันคือมโนสังขารวจีสังขารและกายสังขารซึ่งออกมาเป็นรูปแบบของมโนกรรมวจีกรรมและกายกรรมตัวของมันก็อ้วนตัวของมันนี่คือจิตนั่นเองจิตนี่เป็นเหมือนกับตัวของมันที่จะมีการปรุงแต่งไปทางหัวมีการรับรู้ไปในทางหนวดของมันมงกุฎที่จะมาครอบหัว3หัวของเจ้าปลาหมึกนี้ก็คืออริยมรรคมีองค์8คำว่าครอบเนี่ยท่านผู้ฟังต้องทำความเข้าใจนิดนึงในตอนสุดท้ายนี้ว่าไม่ใช่มาบังคับเราให้ทำอะไรหรือไม่ให้ทำอะไรแต่เป็นเครื่องที่จะป้องกันป้องกันปลาหมึกนี้จากอันตรายเป็นเครื่องที่จะบ่งบอกว่าปลาหมึกนี้เป็นปลาหมึกที่ยอดกว่าปลาหมึกตัวอื่นเพราะว่ามีมงกุฎตรงนี้มงกุฎนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมาครอบมาสวมมาใส่ให้เราเป็นสิ่งที่เราทำเอง คิดเองพูดเองทำเองเราเอามาใส่ของเราเองเพื่อที่จะป้องกันอันตรายเราจะมาตามทางนี้ได้ท่านผู้ฟังมาตามเชือกตามสายเชือกนี้สายนี้ที่จะพาเราไปคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยเขียนเป็นจดหมายหรือว่าใบเสนียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร